Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 18. ayet-i kerime tevhidi dile getiren ve tevhidin esas itibariyle kainatın ve varlıkların en belli başlılarının tanıklığı ile söz konusu olan bir gerçek olduğunu dile getirmektedir. Estaizu billah. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına, adaleti, kıstı ayakta tutarak şahitlik etti. Melekler de, ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Azizdir, hakimdir. Şehide, biliyorsunuz, Türkçemizde de çokça kullandığımız bir kelimenin fiilidir. Şehadet etmek, şehadet getirmek, şahitlik etmek. Kelimeleri hep aynı köktendir. Şehadet neye denir? Şehadet, bir kimsenin şahit olduğu, tanık olduğu, gördüğü, iyi bildiği bir şey hakkında bildiğini, gördüğünü anlatmasıdır. Gereken yerde bunu dile getirmesidir. Kainatta en büyük hakikatlerden bir tanesi Allah'ın varlığı değil, Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Çünkü Allah'ın varlığını kabul edebilirsiniz ama haşa sizden, Allah ile birlikte başka ilahlar da kabul edilebilir. Bu gerçeği ifade etmiş olmaz. Aksine batıl bir ifadedir. Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte Allah'a denk veya ondan biraz daha aşağıda ama onunla ortak başka varlıklar kabul etmek şirktir. Onun için Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın varlığını dile getirirken onun vahdaniyetini de mutlaka dile getirir. Onun her bakımdan birliğini, tekliğini, eşsizliğini, benzersizliğini, ortaksız oluşunu da birlikte dile getirir. Bu o kadar büyük ve tartışılmaz bir gerçektir ki, başta Cenab-ı Allah'ın kendisi bu gerçeğe şahitlik ediyor. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı gerçeğine şahitlik ediyor. Hem de nasıl? Kaimen bil kıst. Adaleti ayakta tutarak, adaleti ayakta tutmanın bir gereği olarak Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmadığına şahitlik etmiştir diyor. Şahitlik etmektedir. Ve edecek, edip duracaktır. Buradan şu da anlaşılıyor. Allah'tan başka bir ilahın kabul edildiği inançlar ve bu inançlardan kaynaklanan hayat görüşleri ve sistemler kesinlikle adaletli olamazlar. Eğer ki bir nizam, eğer ki bir düzen adalete dayanmak istiyorsa, önce Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığı gerçeğini itiraf edecek ve onu nizamının esası, nizamının tamamının kendisinden kaynak, nizamının tamamı ilke haline getirecektir. Bütün adaletsizlikler tevhidden birer sapmadır, tevhidden bir uzaklaşmadır. Bir nizam, bir düzen tevhidden ne kadar uzaksa o kadar adaletsizdir. Çünkü adaletsizliğin her bir adımı tevhide o oranda aykırıdır, o oranda muhaliftir. Onun için bugünkü dünyada adalet yoktur. Bugünkü dünya nizamlarında, dünyaya egemen olan nizamlarda adalet yoktur. Saddam'ın kendisi adil olmadığı gibi adil bir şekilde yargılanarak da idam edilmedi. Zalimler zalimlikle musallat oluyorlar. Ve zalimlere zalimler, başka zalimler musallat oluyor. Onun için biz Müslüman olarak Saddam'ın idam edilmesini sağlayan mahkeme sürecine de itiraz ediyoruz. Saddam'ın adaletsizliğine de itiraz ediyoruz. Çünkü Saddam da uygulamalarını yaparken nizamını la ilahe illallah'a dayanan bir nizam olarak kurmamıştı. Onu yargılayan nizamın temelinde de la ilahe illallah yoktur. O nizamın belirleyicisi la ilahe illallah değildir. Çünkü la ilahe illallah'ın insan ve toplum hayatındaki en büyük tecellilerinden bir tanesi, beşeriyete, insanlığa egemen olan, İnsanın hayatını düzenlerken değer ölçüleri, kanunlar, yasalar, hükümler, ilkelerin hepsinin kelime-i tevhidden neş'et etmesi, ondan çıkması icap ediyor. Yani Allah'ın şeriatinin, Allah'ın dininin belirlediği ilkeler, değerler, ölçüler, emirler ve yasaklar olması icap ediyor. Bunlar değilse itikadi bakımdan şirk, ameli uygulamalar bakımından da adaletsizlik vardır. Tevhidden kaynaklanmayan ve tevhide göre şekillenmemiş, kurulmamış geçmişte, günümüzde ve gelecekte hiçbir nizam, hiçbir düzen, hiçbir ideoloji, hiçbir sistem kesinlikle adil olamaz. Adil olması bir tarafa, adaletin zerresini ihtiva edemez. Adaletin zerresini ihtiva edemez. Çünkü akide bozuk olduğu vakit, o akidenin kaynaklık ettiği, o akideden daha doğrusu kaynaklanan sistem, anlayış, görüş, ölçüler ve değerler de bozuk olacaktır. Kur'an-ı Kerim tevhid kelimesini hoş meyveler bitiren güzel bir ağaca benzetiyor. Şirki, küfrü ve inkarı da kötü meyveler veren berbat bir ağaca benzetiyor. Dolayısıyla tevhid veya şirk, bunların her birisi birbirine zıt iki nizamın esasıdırlar. İki nizamın, iki düzenin, iki dinin esasını teşkil ederler. Tevhide dayalı olan nizam, tevhidten fışkıran bir sistem, tevhidten kaynaklanan bir düzen, Allah'ın adaletle şahitlik etmesi gibi adaletine şahitlik olunacak bir nizamdır. Ama tevhidten kaynaklanmıyorsa, aksine tevhidi reddederek, Allah'ın rububiyetini ve uluhiyetini reddederek yola koyuluyorsa, o nizamda adaletin zerresi bulunamaz. Onun için Cenab-ı Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına dair şahitliğini adaleti ayakta tutarak yaptığını dile getirmektedir. Bu şahitlikle gökler ve yer ayakta durur. Bu şahitlikle gökler ve yer ayakta durur. Gökler ve yer adaletle ayakta duruyor. Adakta duruyor. Ve o adaletsizlik oranında fesat ortaya çıkar. Bozukluk, başıbozukluk, düzensizlik, gayesizlik, haksızlık ve zulüm ortaya çıkar. Cenab-ı Allah bu konuda sadece insanı irade sahibi kılmıştır. İnsanın sadece kendi iradesiyle bu şahitliği adaletle ayakta yapıp ayakta tutması veya tutmaması söz konusudur. Ama gökler ve yer adaletle hareket ederler. Göklerle ve yer ve onların içerisindeki bütün varlıklar, bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz, farkında olduğumuz ve olmadığımız bütün mahlukat Allah'ın o adaletli nizamına, Allah'ın o adil, adaletli düzenine göre cereyan ederler, hareket ederler. Güneş adaletle doğar ve batar. Dünya adaletle döner. Yıldızlar adaletle hareket ederler. Atomlar adaletle aralarındaki çekim kanunları, enerjileri, bilmem neleri vesaireleri ona göre. Bitkiler adaletle yeşerirler veya solup giderler. İnsanlar onlara müdahil oldukları vakit onlarda da dengesizlik baş gösterir. Günümüzde biz bunu yavaş yavaş maalesef yaşıyoruz. Allah'ın nizamına müdahale ettiğiniz zaman hiçbir zaman iyi bir iş yapmış olmadığınızın farkında olmanız lazım. Ey gafil insanlar! Nasıl ki tabiata müdahale ettiğimiz zaman tabiat o müdahale etmemizin neticesinde dengesi bozulduğu için bizden intikam alıyorsa, ifade yerindeyse, bu da Allah'ın kanunu, Allah'ın bir sünnetidir. Aynı şekilde Allah'ın nizamına müdahale ettiğimiz vakit veya onu bir kenara iterek kendimiz nizam üretmek cüretkarlığını gösterdiğimiz vakit Allah-u Teala da bizim hayatımızı tepe taklak eder. Hayatımızda adalet kalmaz, bereket kalmaz, saygı kalmaz, ihtiram kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Her şey allak bullak olur. Ama işin esası Allah'ın vahdaniyetini kabul etmek ve bu vahdaniyetin gereklerini yerine getirmektir. Bu konuda söylenecek çok şey vardır. Kur'an-ı Kerim'in tamamı hemen hemen bunu açıkladığı için burada bu kadarcıkla yetinelim diyorum. Melekler de bu eşsiz, bu büyük gerçeğe tanıklık ederler. Gerçekten de meleklerin böyle bir gerçeğe tanıklık etmeleri gerekir yani. Nasıl etmesinler ki? Allah'ın mukarreb kulları, Allah'ın melekutunu biz insanlara göre çok daha farklı boyutlarda ve açılarda görüp müşahede edenlerdir. Nasıl tanıklık etmesinler? Ve ilim sahipleri ne kadar büyük bir şeref. Allah-u Teala ilim sahiplerinin şahitliğini kendisinin ve meleklerin şahitliğiyle birlikte aynı ayeti kerimede arka arkaya dile getiriyor. İlim adamları, ilim sahipleri ilimleriyle buna şahitlik ederler. İlim sahiplerinden yüceltici manada bu ayetike bu surede ikinci defa söz ediliyor. Bundan önce o ilimde derinleşmiş olanlar şöyle şöyle derler diye dua edilmişti. O da bir imanın göstergesi. Bunların hepsi Rabbimizden gelmiştir diyorlardı. Demek ki Kur'an'ın ilim sahibinden kastı günümüzde hatırımıza ilk olarak zikredildiği vakit gelen manadan biraz farklı bir manadır. Hatta özü itibariyle çok farklı bir manadır. Günümüzde ilim adamı veya bilgin bir takım bilgi yığınına sahip olan ve belli alanlarda veya bir alanda uzmanlaşmış olan kastedilir. Kur'an'ın kastettiği alim o değildir. O değildir. Ondan daha geniş bir mana kastediyor. İlmi kendisini Allah'ın vahdaniyetine götüren, Allah'ın vahdaniyetini bilgisinin baş tacı yapan, ilminin baş tacı yapan, ilminin belirleyicisi olarak ilminin belirleyici gören ve Allah'ın vahdaniyetini bütün ilminde ifade yerindeyse görebilen, sirayet ettirebilen, oralara kadar her tarafına uzatabilen, götürebilen kimsedir alim. Kur'an-ı Kerim'in ıstılahında veya Kur'an terminolojisinde. Kainatı bilecek, insanı bilecek, Allah'ı tanımayacak. Böyle şey olmaz. Bu adam belki sırtında alim olmaktan ziyade sırtına koca koca kitaplar yükletilmiş eşek misalidir. Çünkü o ilmin kendisine telkin ettiği doğruları görememektedir, farkına varamamaktadır. Kalp uzmanı doktor bir arkadaşla bir ara konuşuyordum. Hocam dedi, kalp dedi o kadar acayip bir yaratık ki, bir varlık ki, insanın kalbi tanıdıktan sonra Allah'a iman etmemesi mümkün değil. E dedim, hocalarınız niye iman etmiyor? İnkarlarından dedi, inatlarından dedi, başka bir sebebi yok dedi. Başka bir sebebi yok, inat ediyorlar. Vallahi bunu anlamak için aslında doğrusunu isterseniz kalbi bir doktor kadar, bir profesör kadar, bir kalp profesörü kadar, bir cerrah kadar tanımaya da gerek yok. Yani bu çok basit bir hadisedir, basit bir gözlemdir. Bir cenin annesinin rahmine düştüğü andan itibaren belli bir süre sonra kalp atışları hissedilmeye başlıyor. Peki buna bu hareketi kim veriyor? Ve bu kimi insanda 100 yaşına kadar pıt pıt periyodik olarak çalışmakta, vazifesini ifa etmekte, yerine getirmektedir. Bunun enerji kaynağı ne? Nereden geliyor? Nasıl çalışıyor? Bu gücü nereden buluyor? O kanı pompalaması için sahip olması gereken o önemli itici güç nereden geliyor? Nasıl oluyor? Sen buna la ilahe illallah demeyeceksin de ne diyeceksin? Bunu neyle anlatacaksın? Neyle izah edeceksin? Çoğunlukla insanlar şunu düşünürler. Ya Kur'an-ı Kerim'de küfrün niçin cezası bu kadar ağır? Niçin olmasın diye soruyorum ben. Kainatta kafir olmayı haklı kılacak, Allah'ın vahdaniyetini reddetmeyi haklı kılacak bir zerrecik var mıdır? Bana kim gösterebilir? Küfrü, inkarı destekleyen bir zerre var mıdır bu kainatta? Buna rağmen eğer bir kimse kafir olabiliyorsa veya küfrediyorsa, bunun Allah'ın bunca vahdaniyetinin bunca delillerinin bir tanesini olsun gözü görmüyorsa, bu insan niçin bu kadar azabı hak etmesin? Bu kadar muazzam bir gerçek inkar edilecek, reddedilecek ve Allahu Teala'nın haşa o kafir ve inkarcı için öngördüğü cezayı fazla bulacak. Hayır, mümkün değildir. Kesinlikle fazla değildir. Allah vahdaniyetinin adaletli bir şekilde tanıklığını getirirken kainattaki her bir zerreye bu tanıklığı yerleştirmiştir. El verir ki biz görelim. Allah'ın şahitliğinden sonra gerçek bir daha dile getiriliyor. Yalın bir gerçek olarak. La ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Amenna ve saddakna. Allah'ım bu iman üzere bizlere sebat ver. Bu iman ile huzuruna gelmeyi nasip et. Ve bu iman gereği hayatımızı tanzim etmek şerefinden ve bahtiyarlığından bizleri mahrum etme. O azizdir, hakimdir. El aziz, el hakim. Aziz, gücüne karşı konulamayan, mağlup edilemeyen, yenik düşürülemeyen demektir. Onun için el aziz olan Allah'a iman eden müminler, geçici yenilgiler sizleri üzmesin. Mevzii yenilgiler senelerce sürse bile, ömürler sürse bile direncinizi, azminizi, kararlılığınızı zayıflatmasın. Siz gücü her şeyin üstünde olan, kendisinden her şeyin üstünde olan Allah'a iman ediyorsunuz. Sizi güçlü kılması için gerekli sebepleri yerine getirdiğiniz takdirde sizi de aziz edecektir. Siz de aziz olacaksınız. Bu şikayet ettiğimiz zilletten o zaman hep birlikte kurtulacağız. Dünyada en ucuz kan Müslümanın kanıdır demenin zilletinden o zaman kurtulacağız. Biz kendi kanımızı ucuzlatıyoruz. Haşa, Allah bizim kanımızı değersizleştirmiyor. Biz Allah'ın dinine karşı ucuzcu yolları seçtiğimiz için kanımız ucuzluyor. Allah bize bunca hidayeti gönderecek ve biz bunu uzun süren yüzyıllarca ihmal neticesinde diyeceğiz ki niçin üzerimizde bu musibetler? Niçin olduğu belli değil mi? Tarihi bilmiyor muyuz? Tarih okumuyor muyuz? Bu ümmetin dinine karşı ne kadar ihmalkar davrandığını görmüyor muyuz? Sırf biz Müslümanız dememizin aziz olmak için yeterli olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Böyle bir gaflete nasıl düşebiliriz? Hani Allahü Teala bize o kafirler için elinizden geldiği kadar güç hazırlayın demişti. Biz güç hazırlamayı ihmal edeli yüzyıllar oldu. Gücümüzü kafirlerin bizleri sömürecekleri bir unsur haline getirdik. Onlardan silah alacağız ve güçleneceğiz. Böyle şey olmaz. Böyle güçlenme olmaz. Daha az ve daha geride olsa kendi her şeyine kendin sahip olabildiğin zaman güçlenirsin. Eğer açık bir örnek, geçmişteki bunun ve tarihte bunun yüzlercesi var yakın tarihimizde. Eğer bir ülkeyi, bir İslam toprağını işgal edenler oradan çıkacak olan zenginlik kaynaklarının bilmem %30'unu, %70'ini şu kadar yıllığına kendilerine ipotek edebiliyorlarsa, orada istediğiniz kadar devletiniz olsun, devletimiz bağımsızdır deyin, sizin izzetiniz nerede kalır söyler misiniz bana? Bu hale gelmiş olan bir ümmetin, bu hale gelmiş olan bir toplumun Mescid-i Aksa'sı işgal edilmeyecek de ne olacak? Toprakları işgal edilmeyecek de ne olacak? Biz la ilahe illallah'ı hayatımızın her alanından, her karesinden uzaklaştırdık. Ve istiyoruz ki la ilahe illallah'la dolan bir hayatın izzetine sahip olalım. Böyle bir şey olmaz. Ne zaman ki hayatımız la ilahe illallah dolarla, la ilahe illallah'la dolarsa, ne zaman ki hayatımızı la ilahe illallah'la anlamlandırırsak ve ne zaman ki gücümüzü aziz olan, el aziz olan Allah'tan alırsak, onun ayetlerine bağlanmadan güç kazanırsak, onun ahkamına tabi olmanın izzetini, şerefini kazanabilirsek, o zaman biz gerçekten kanımız en ucuz kan olmak bir tarafa, bize kimse yan gözle bakamayacaktır. Bu ümmetin izzeti dini iledir. İslam olmadan önce Araplar neydi? Düşünün tarihi. Müslüman olmadan önce Türkler neydi? Düşünün tarihi. Müslüman olmadan önce Farslar neydi? Düşünün tarihi. Kısacası İslam'a girmiş olan bütün toplumlar Müslüman olmadan önce neydi? Kıymetleri neydi? Tarih sahnesinde ve Allah'ın ölçüleri içerisinde. Ve Müslüman olduktan sonra ne oldular? Araplar birbirlerini yiyen kabilelerdi. 30 yıl içerisinde Müslüman olduktan sonra, 40 yıl içerisinde o zamanki bilinen dünyanın yarısına hakim oldular. Hem de tartışılmaz bir şekilde. Tarihte böyle bir mucize görülmüş müdür? Evet, İskender, efendime söyleyeyim, Makedonya'dan kalktı, ta Hindistan'a kadar gitti. Fetih arkasına fetih, önüne geleni tepeledi, tepeledi. Fetih arkasına fetih, önüne geleni, imparatorluğu da bitti. Moğollar, önlerine geleni tepelediler, gittiler. Ama Cengiz Han'la arkasından Hülagu, şusu, busu vesaire bittiler. İslam'ın içerisinde eridiler. Demek ki bu ümmetin gücü dinindendir. Ve onun için kafirler bu ümmetin dinine dönmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bizim güç kaynağımızı bizden daha iyi biliyorlar. Güç kaynağımızın ne olduğunu bizden daha iyi biliyorlar. Bu güç kaynağımızı tavizsiz bir şekilde sahiplenmek zorundayız. Ve onun gereklerini her geçen gün hayatımızda bir adım daha ileriye taşıyarak yerine getirmek zorundayız. O zaman Allah'ın El-Aziz olan ismi, o El-Azize iman eden bizler üzerinde tecelli edecektir. El-Hakim, hikmeti sonsuzdur. Hem kaderinde, hem hilkatinde, hem de şeriatinde. Hikmetleri sonsuz, kaderi, şeriatı ve hükümleri sapasağlam olandır. El-Hakim hem sapasağlam yapan, hükmünü muhkem kılan, güçlü yapan, hem de hikmeti sonsuz olan. Allah'ın yaratmasında da, kaderinde de, şeriatinde de. Hikmetin eksik olduğu tek bir taraf yoktur. Ve kaderi de son derece sağlamdır, muhkemdir. Kimse kaderini değiştiremez. Şeriatı da son derece sağlam ve muhkemdir. Hikmetlerle dolup taşmaktadır. Ve el verir ki bizler bu hikmetli şeriate sapasağlam sarılalım. O hikmetli şeriatı hayatımıza tahkim edelim. Hakim kılalım. Allah'tan başka ilah olmamasının bir tecellisi dedik. Bunun hayatımızda onun şeriatinin yaşanmasıyla ortaya çıkmasıdır. İşte 19. ayet-i kerime, yani bundan hemen sonra gelen ayet-i kerimenin ilk bölümü bu tevhidin ifadesidir. La ilahe illallah, peki ne demek? La ilahe illallah'ın hayattaki pratik ifadesi nedir? 19. ayet-i kerimenin başı bunu dile getiriyor. İnne dine indallahil İslam. Şüphesiz din Allah yanında İslam'dır. Allah yanında geçerli olacak olan hayat nizamı, Allah'ın kabul edeceği, mükafatlandıracağı, yaşanması içi halinde yaşayanlarını dünyada da ve ahirette de aziz kılacağı hayat nizamı İslam'dır. Hayat nizamının İslam olması ile Allah'tan başka ilah bulunmaması birbirinden ayrılmaz gerçeklerdir. Sen la ilahe illallah mı diyorsun? O halde senin hayat nizamın İslam'dır. Ve İslam olmalıdır. La ilahe illallah mı diyorsun? Demek ki sen hayatını İslam'a göre tanzim ediyorsun. Ben la ilahe illallah diyorsam bunu ifade ediyorum demektir. Eşhedü en la ilahe illallah diye şahitlik ediyorum. Çünkü Allah da kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Eşhedü en la ilahe illallah diyorum. Çünkü benim hayat nizamım İslam'dır. İslam'ın dışında hiçbir nizam beni bağlamaz. İslam'ı uygulamak imkanım varken onun herhangi bir hükmüne dünya gelse, kainat bir araya gelip birleşse İslam'ın alternatifi olarak kabul etmem. Çünkü Allah'ın geçerli kabul ettiği tek bir nizam vardır. Tek bir hayat düzeni vardır. Tek bir inanç sistemi vardır. Ve bu inanç sisteminin şekillendirdiği bir hayat vardır. Hayat düzeni vardır. O da İslam. Elhamdülillah Müslümanım diyoruz. Ne demek? Gerçekten de hamd edilmesi gerekir. Elhamdülillah ki ben Allah'ın istediği gibi yaşıyorum. Ben Allah'ın istediği gibi inanıyorum. Allah'ın istediği gibi ilişkilerimi düzenliyorum. Kendimle, Rabbimle, ailemle, kendimle, Rabbim, ilişkimin türü ne olursa olsun. Ahlaki, siyasi, ekonomik her türlü ilişki. Bütün ilişkilerimi, ailevi ilişkilerimi, komşuluk ilişkilerimi, alışverişlerimi, işimi, hayatımı, devletimi, sistemimi, her şeyimi İslam'a göre kuruyorum demektir. İslam'a göre şekillendiriyorum demektir. İslam'ın istediği nizama göre bunlara keyfiyet kazandırıyorum demektir. Ve Allah ancak böyle yaşanan bir hayatı kabul eder. Böyle yaşanan bir hayatı kabul ile karşılar, mükafatlandırır. Ahirette bunu cennetle karşılık verir buna. İnneddine indellahi l-İslam bu demek. Allah İslam'ın dışında hiç kimsenin hayatını, hiç kimsenin yaşadığı hayatı veya kabul ettiği inançları değerlendirmeyecektir. Belki aksine bunları cezalandıracaktır. Aynı surenin 89. ayeti kerimede bu manayı başka şekilde vurguladığını görüyoruz. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Her kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa asla ondan kabul olunmayacaktır. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Dünyada da hüsrana uğrayanlardan olacaktır ama dünyadaki hüsran bir şekilde gelip geçer. Ama ahiretteki hüsran, ahiretteki zarar ve ziyan telafi edilemez. Telafi edilemez. Bitmez. Sonu gelmez. Sonsuza kadar devam eder. Günümüzde Müslümanların ve Müslüman olmayanların dine yanlış ve çarpık çok değişik bakışları var. Dini gerekli ve zorunlu kabul edenleri bile şunu söylerler, derler ki din önemlidir, din yaşamalıdır, din efendim toplumu meydana getiren veya milleti meydana getiren unsurlardan bir unsurdur, ferdin dindar olması gerekir veya istiyorsa dindar olabilmelidir der. Ama dini yine hayatın belli bir alanına, belli bir köşesine sıkıştırıp hapseder. İslam'ın dinden anladığı bu değildir. Bakınız, ayet-i kerime çok açık ve net olarak ifade ediyor. İnne dine indellahi İslam. Dinin kelime manası, manalarından bir tanesi de yaşayış ve hayat düzeni demektir. Gidilen yol demektir. Allah'ın kabul ettiği yol İslam'dır. Allah'ın kabul ettiği hayat düzeni İslam'dır. Allah'ın kabul edeceği inanç düzeni İslam'dır demektir. Bunun dışındaki makbul değildir. Efendim, işte ya 14 asır önce bu belki böyleydi. Belki yüzlerce yılda böyle devam etmesi normaldi. Ama günümüzde artık öyle değil. İslam günümüze ayak uyduramıyor. Allah Allah. Nerede denediniz de ayak uyduramadığını gördünüz? Buna dair gerekçeniz, deliliniz de, hani sizler eğer bir hadise efendim laboratuvarda denenebiliyorsa denenmeli, ondan sonra hüküm verilmelidir diyordunuz. Eğer sosyolojik bir hadise ise sosyal vaka olarak onun görülmesi lazım, ondan sonra hüküm verilmesi gerekir diyordunuz. İslam yeryüzünden efendime söyleyeyim yaşanmayalı yüzlerce yıl geçti. Müslümanların hayatından uzaklaştıralı bile devlet nizamı olmaktan çıkarıldı, hukuk nizamı olmaktan çıkarıldı, sosyal ve ahlak nizamı olmaktan çıkarıldı, bir eğitim nizamı olmaktan çıkarıldı, çıkarıldı da çıkarıldı. Ondan sonra diyorsunuz ki hayata ayak uydurmadığı için, İslam hayata ayak uydurmadığı için hayattan çekilmedi ki. Bir, Müslümanlar ihmal ettikleri için, iki, kafirler İslam'a karşı bütün güçleriyle, iç ve dış güçleriyle mücadele verdikleri için uzaklaştırıldı. Yoksa İslam'ın hayata ayak uydurmadığından dolayı İslam hayattan çekilme, uydurmadığından dolayı ve müsaade etsinler. Gerçi biz müsaade dilenmek manasına söylemiyoruz bunu. Bunu yine yapacak olan Müslümanların iradesidir. Müslümanlar iradeleriyle bunu gerçekleştirecektir. O zaman görürler bakalım İslam hayata uygun mudur değil midir? İslam'a uygun en ufak bir denemeye bile tahammülleri yok. Bir denemeye bile tahammülleri yok. Son örnek Bangladeş'teki, hani yine neden verdilerse orasını da iyi araştırmak lazım. Gelen haberler kadarıyla söylüyorum. İşte küçük müteşebbislere faizsiz uzun vadeli kredi ile ilgili bir projeden bahsediliyor. Medyadan bahsedildiği kadarıyla söz ediyorum. Eğer İslam'a aykırı bir tarafı yoksa buna bile tahammülleri yok. Gazetelerin yine yazdıklarına göre aynı adam, adını bilmiyorum şu anda, Türkiye'de projesini uygulamak istemiş, müsaade edilmemiş. Korkuyorlar, olur ya Müslümanlar faizsiz bir ekonominin ve insanlar uygulanabilirliğine dair bir kanıt elde ederler diye. Mısır'da ne kadar oluyorsa bana göre tartışılır, tırnak içinde faizsiz banka. Ayrı bir şey o. Fakat faizsiz bir ekonomi veya en azından faizsiz kredilendirme bir alternatif olarak ortaya çıkabilir korkusuyla o tecrübeler bile yaşatılmadı. Bu tecrübelerin ne kadar isabetli, ne kadar yerinde olduğu üzerinde ben durmuyorum. O ayrı bir konudur. Benim anlatmak istediğim burada şu. İslam'ın iyisine bile tahammülü yoktur bu kafir dünya sisteminin. İyisine bile tahammülü yok. Onun için mümkün olduğu vakit böyle manevralarla, delaverelerle İslami yönelişi, olmadığı vakit terörle damgalayarak İslami yönelişi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bugünkü Amerika'nın gücü karşısında Afganistan'ın tümü terör olsa ne yazar? Değil mi? Somali'nin tümü terör olsa ne yazar? Fakat bir şeyden korkuyorlar. Ya ortaya çıkacak olan bizim bir gün önünü alamayacağımız bir hale gelmesini korka korka beklediğimiz İslam'ın öyle o korkunç saman alevi gibi yayılması olursa, ya tarihte görüldüğü gibi 14 asır önce İslam 30-40 yıl içerisinde bütün dünyayı saracak olursa biz ne yapabiliriz? Korkuları budur. Ama biz de şunu söyleyelim. Korkunun ecele faydası yoktur. Kim ne derse desin, İslam'ın üzerine bu kadar hücum etmeleri biz farkında olsak da olmasak da yeterli olmamakla birlikte İslam'ın ayak seslerini duyduklarından dolayıdır. Ama şunu da bilmelerini istiyoruz. İslam'ın gelmesi bizzat ve her şeyden önce en az Müslümanlar için rahmet olacağı kadar İslam'a karşı savaşanlar için de rahmet olacaktır. Onlar o kadar gafildirler ki İslam'a karşı savaşırlarken kendi mutluluklarını, mutluluk ihtimallerini katlettiklerini, katletmeye çalıştıklarını bilmiyorlar. Gafletin bu kadarına da pes doğrusu. Gerçekten çok gafildirler. Allah-u Teala biz Müslümanları her geçen gün daha da şuurlandırsın diye niyaz ediyoruz. Değerli kardeşler, Müslümanlar, İslam sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte gelen dinin adı değildir. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberlere ve o peygamberlerin ümmetlerine tebliğ ettiği dinin kendisidir İslam. Dolayısıyla Hristiyanlar gerçekten Hazreti İsa'ya uymak istiyorlarsa, Yahudiler gerçekten Musa Aleyhisselam'a uymak istiyorlarsa ve buna benzer bir hak arayışı içerisinde olmak durumunda olan kim varsa İslam'a tabi olmalıdır. Bu da samimiyseler. Niçin? Çünkü bakınız ayet-i kerime. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Yani din konusunda, İslam konusunda ihtilafa düşenler, kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra ve aralarındaki kıskançlık veya had bilmezlik dolayısıyla ihtilafa düştüler.